Супраць каго ваявала армія Краёва ў Беларусі? Армія Краёва была створаная на загад польскага эміграцыйнага ўраду ў Лондоне 14 лютага 1942 году. Дзейнасць яе падпарадковалася задачы аднаўлення польскай дзяржавы ў даваенных межах. Гэта значыць разам з заходняй Беларусій. У розныя перыяды акупацыі армія Краёва выступала то супраць немцаў і чырвоных, то на іх баку. Гэтак жа вагалася стаўленне да яе нямецкіх акупантаў і савецкага падполля. Фактычна была абраная тактыка збірання сілаў і чакання адпаведнага моманту. У 1942 годзе савецкія і польскія партызаны захоўвалі нейтралітэт. Супольныя ж акцыі былі рэдкія і толькі абарончыя супраць карных экспедыцый немцаў і гарнізонаў у партызанскіх зонах, ды гэтак далей. Сітуацыя змянілася пасля загада цэнтральнага штаба партызанскага руху 22 чэрвеня 1943 году, падпісанага Панамарэнкам, што прадугледжваў ліквідацыю палякаў у савецкіх партызанскіх аддзелах, разрыў супрацоўніцтва з арміяй Краёвай і раззбраенне яе фармаванняў на тэрыторыі заходняя Беларусі. У 1943-1944 годах адбываліся баі паміж савецкімі і польскімі партызанамі на Нёмане, пад Ашмяной, каля Нарачы і Браслаўскіх азёраў. З свайго боку, галоўнае камандаванне арміі Краёвай у Варшаве таксама забараніла супрацоўніцтва з саветамі, але ніколі не давала загаду нападаць першымі. Барацьба з немцамі часцей за ўсё зводзілася да вынішчэння акоўцамі беларусаў, што служылі ў паліцыі, беларусаў-настаўнікаў, службоўцаў ды іх сем'яў. Шэраг жа фармаванняў арміі Краёвай, нягледзячы на забарону галоўнага камандавання, пайшлі на таемнае супрацоўніцтва з фашыстамі, якія прапанавалі зброю наўзамен нейтралітэту і ачышчэння ад саветаў вызначаных раёнаў. З немцамі кантактавалі палявыя камандзіры Кшыжаноўскі, Вільк, Свіда, Лех ды іншыя, але найбольш актыўна супрацоўнічалі з імі Заянчкоўскі, Рагнар і Пільх, Гура, а таксама Шэнджэляш, Лупашка. Ад гэтых аддзелаў выразна адрозніваўся 8-ы ударны кадравы батальён Баляслава Пясэцкага, сфармаваны пад Варшавай, які вёў у Беларусі актыўныя і паспяховыя баі з нямецкімі акупантамі. Плян «Вострая брама», што прадугледжваў вызваленне палякамі Вільні, да падыходу чырвонай арміі не ўдаўся. Частка сілу арміі Краёвай – у ліпені 1944 году была разброеная войскамі НКВД, іншыя аддзелы з баямі прарываліся на захад, рэшткі іх пайшлі ў падполле. Акоўцы, звязаныя з немцамі, адступілі за Нёман і Бух. На Беласточчыне аддзелы Лупашкі распачалі адкрыты тэрор супраць беларусаў, знішчалі іх сем'ямі, палілі хаты і цэрквы. Такім чынам, варта адзначыць, што пры ўсіх зменах палітычнага становішча і тактыкі арміі Краёвай, яе дзейнасць у Беларусі заўсёды была, як правіла, выразна антыбеларускай. Фактычна была працягам іншымі сродкамі санацыйнай палітыкі даваеннай Польшчы. Гераічнай і адначасова трагічнай старонкаю гісторыі арміі Краёвай было варшаўскае паўстанне, што адбылося ў жніўні-верасні 1944 году. Згодна з планам Бура, падчас адступлення фашыстоўскіх войскаў з Варшавы меркавалася ўзняць паўстанне і самастойна авалодаць сталіцай яшчэ да прыходу чырвонай арміі. Гэта рабілася дзеля палітычных мэтаў, каб законны польскі ўрад, што знаходзіўся тады на эміграцыі, паспеў стварыць уладныя структуры, пакуль Масква не накінула палякам сваёй улады. Фармаванні арміі Краёвай, якім не ставала нават стралковай зброі, процістаялі варожым танкам, ракетам, гарматам і штурмавой авіяцыі. Тым часам савецкія войскі наўмысна спынілі ваенныя дзеянні на гэтым участку фронту, чакаючы, калі немцы задушаць паўстанне. Дапамога ж паўстанцам з паветра ад заходніх альянтаў была нязначнай. І пасля 63-дзённых крывавых баёў, нягледзячы на масавую падтрымку цывільнага насельніцтва, паўстанне пацярпела паразу. Загінула блізу 200 тысячаў чалавек. Горад быў зруйнаваны дашчэнту. Гітлер загадаў зраўняць Варшаву, якая стала сімбалам імкнення польскага народу да свабоды, з зямлёю. Яе бурылі і палілі ажно да студзеня 1945 году. Але дарма, што варшаўскае паўстанне пацярпела паразу. Яно прадэманстравала ўсяму свету прагу палякаў да незалежнасці і стрымала савецкае кіраўніцтва ад намераў далучыць Польшчу да СССР.